ծծմակի քարայրները։ Ալվարինջ լեռան կողերին մի քանի հին ծերբեր կային, որոնք կոչվում էին Գևորգի քարայրներ։ Տեղը քարքարոտ էր եւ ոտնահետքերից ապահով։ Կարգադրություն եղավ, որ բերած փամփուշները թաքցնենք այդ քարայրների մեջ։ Երբ մենք բեռներով մոտեցանք, ոչխարենու ահագին գդակով մի տղամարդ իր եղունքներն էր մաշեցնում առաջին քարայրի ժայռին քսելով։ «Կայծակ Անդրեասն է», զգուշացրեց մշեցի Տիգրանը։ Մեր ոտնաձայնից Անդրեասը շուռ եկավ։ Ճշմարիտն ասած, դող եկավ վրաս այդ մարդու կերպարանքին նայելիս։ Անդրեասը հավատարիմ եւ քաջ զինվորն էր Սերոպ աղբյուրի, որին ես տեսել էի Խլաթի սարերում։ Նա միշտ իր դասակի առջևից էր գնում եւ ոչ միայն կտրել էր կարգապահությունը խախտող իր զինվորներից մեկի ականջը, այլև պահանջել էր Սոսեի հեռացումը հայդուկների միջավայրից, որ խմբի մարտունակությունը չթուլանա։ Անդրեասը եղել էր Անդրանիկի 7 հոգեանոց խմբի հետ, որին զինաթափ էին արել Ալիանսիկ եւ Շենիկցիները, ու նրանք Շենիկից փախչելով պատսպարվել էին Սեմալում։ Սերոփի մահից հետո Անդրեասը դարձել էր անճանաչելի, անխնայր ճշնամու հանդեպ, բայց Սերոփի գլխի վրա երթուղին ազատում էր պատժից։ Ձմեր թե ամառ նրա ձին միշտ համբաց էր, խուրջինը կապած եւ հրացանը գլխավերևում։ Տեսքը ահարկու էր, ահռելի աչքեր ուներ այդ ֆիդային եւ դեպի ականջները նիզակների պես ցցված սուր երկար բեղեր։ Եղունգները հաստ էին, ամուր, որ մաշեցնում էր շայռերին կսելով։ Կայծակ Անդրեասին անծանոթ տեսնողը վախից փոխում էր ճանապարհը, այնքան սարսափազդու էր նրա կերպարանքը։ Ջուր խմելիս չոքում էր գետնին եւ բազուկները մի-մի ապարաժի դրած քիթն ու ականջները կոխում էր աղբյուրի մեջ, երկայն բեղերը ծպծպացնելով ջրի երեսին։ Այնպես էր ջուրը կլտկլթացնելով ներս քաշում, բերանը հետսհետե մոտեցնելով ակունքին, ասես ուր որ է աղբյուրը կցամաքի։ Ձին եւ ինքը միասին էին ջուր խմում։ Պատահում էր, որ ձին ջրում արտացոլված նրա պատկերից խրտնելով սանձը ետեր քաշում։ Այդպես էին խմում բոլոր ֆիդայները, բայց ուրիշ էր, երբ կայծակ Անդրեասն էր չոքում աղբյուրին։ Արդեն մտնում էր, երբ Անդրեասի առաջնորդությամբ վերջին քարայրի դուրը հասանք, որ նայում էր Արաբոյի քարի վրա։ Բնական էր, որ նախ Անդրեասը մտներ, ապա ես եւ Տիգրանը։ Այդպես էլ եղավ։ Անդրեասը պարկեց փորի վրա եւ օձի պես սողալով քարայրի անցքից ներս մտավ, այն էլ ոչ թե գլխի, այլ ոտքերի կողմից։ Մենք էլ իրեն հետևելով այդպես սողալով ներս սահեցինք, ետևից զգուշորեն քարշտալով մեր բեռները։ Քարայրի ներսը ընդարձակ էր եւ ուներ մի քանի խորշեր։ Բեռները պահեցինք մի նեղ խորշի մեջ եւ մեզ համար մի հարմար տեղ գտնելով նստեցինք։ Հատակին մի թաղիկ կար փռված, վրան չոր խոտ եւ մի մաշված աբա։ «Սա Ալվարինջու Սեյդոյի խորշն է», ասաց կայծակ Անդրեասը։ Սեյդոն գնացել է գյուղ իր սնդուկը բերելու։ Թեպետ օդը ծանր էր եւ ոտքերը երկարել հնարավոր չէր, որովհետեւ տեղը նեղ էր։ Մենք գիշերը այդտեղ մնացինք։ Լուսադեմին եկավ Սեյդոն մի մեծ սնդուկ շալակած և չամախլի հրացանը թևը գցած։ Նա մի առանձին անցք ուներ, որով ելումուտ էր անում։ Սնդուկը ներս բերեց, փամփուշները խնամքով դասավորեց մեջը և մեզ հետ փորսող տալով ելավ անձավից։ Ոսկրոտ դիմագծերով, խոշոր գեղեցիկ աչքերով և թիկնավետ լանջով մի տղամարդ էր Սեյդոն, որինց հետ մասնակցել էր Բերթակի առասպելական կռվին։ Իշխանական ձևեր ու քայլվածք ուներ, թեպետ իրենց գյուղում նախ հոտաղ էր եղել, ապա մաչկալ։ Նա մեզ հրաժեշտ տալով չախմախլին ձեռքին դիմեց դեպի Մեղրիի քարերը։ Արաբոյի ժայռի մոտով շարժվեց դեպի ծծմակի ամենաբարձր կետը և նստեց թփուտով քողարկված մի քերծի, աջ ձեռքով հրացանի փողը բռնած, իսկ ձախով հենվելով նրան։ Շատ վայրեր էր թափառել Սեյդոն, բայց իր սիրած տեղը ծծմակի քիթն էր։ Գիշեր ու ցերեկ չախմախլին ձեռքին նստում էր այդտեղ, աչքը Ֆրանկ Նորշենի և Ալվարինջի ճանապարհներին պահած։ Երբեմն կարողանում էր անսխալ որոշել, թե այդ ճանապարհներով ով է անցնում։ Անցորդը խաղաղ շինական է, թե շինականին տանջող բռնակալ։ Ամիսներով, տարիներով հսկում էր իր որսին և վերևից թրխկ։ Կայծակ Անդրեասը Գևորգի քարայրներին էր հսկում, իսկ Ալվարինջու Սեյդոն Նորշենի ճանապարհներին։ Հայացքը ծծմակի բարձր քերծերին էր, երբ Անդրեասը աներևութացավ. Նայում եմ, քարայրը կա, իսկ Անդրեասը չքացավ։ Տիգրան, ուր է Անդրեասը։ Չգիտեմ, ու շվարած ու սեռն է թոթվում։ Երկուսով վազեցինք դեպի աչակողմյան դեղնած մացառուտը։ Հասանք այն պահին, երբ Անդրեասը մի քոլոզավոր տղամարդու ականջներից բռնած զայրալից նայում էր նրա աչքերի մեջ։ «Երթվիր Սերոփ աղբյուրի գլխով, որ դու լրտեսության համար չես եկել»։ «Սերոփ աղբյուրի գլուխը վկա, ես լրտես չեմ, ես կողբի աղի համար եմ եկել»։ «Իսկ կողբը որտեղ է»։ «Կողբը հեռու տեղ է, լսել եմ, որ կողբից աղ եք բերել»։ Անդրեասը կատաղորեն շարունակում էր նայել նրա աչքերի մեջ։ «Ով ես դու և գիտես, թե ինչ բան է փոթորիկը»։ «Ես Սերոփ աղբյուրի գլուխը վկա»։ Կմկմաց անծանոթը և դեռ խոսքը չավարտած սարսափից անշնչացավ այդ ահատեսիլ հայդուկի բազուկների մեջ։